koncertem serbskiej grupy Lawina, a piątek upłynął mi bez metalu, jeśli nie liczyć szumów usznych z czwartku. Za to w sobotnie popołudnie udałem się do klubu Kinomaja, gdzie organizacja o nazwie Heavy Music Estonia w ich ojczystym języku nazywa się to Eesti Raske Muusikaalid, zapraszała na finał Heavy Music Band Battle, czyli na coroczną bitwę estońskich zespołów metalowych. Ta edycja imprezy miała być szczególna, bo jesienią na pewnym festiwalu w Niemczech poznałem Ota, szefa Heavy Music Estonia. Opowiedział mi o tym, co tam u siebie robi. Ja opowiedziałem jemu o tym, co ja i koledzy robimy w Polsce i nagle bum, takie wtem w komiksach w wybuchającej chmurce. Nagle nas olśniło. Trzeba połączyć siły. Połączyliśmy je zatem. Połączyliśmy Heavy Music Band Battle z Road to Mystic. I udałem się do Tallina na Łowy, żeby przywieźć na Mystic Festival jakiś fajny zespół, którego tu nie znamy, a znać powinniśmy. I temu właśnie służył sobotni wieczór, o którym opowiadał będę od teraz. Pierwszy na scenie pojawił się zespół Sergeant i powiem wam, że kilkanaście sekund, a ja już byłem spokojny. Dobra, mam kapelę na nasz festiwal, mój trud skończony. Sergeant to kwartet Stalina, wykonujący progresywny death metal. Słuchać w tym było i scenę ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ale też wpływy Gojiry czy Meshuggah. Bardzo dobrze przygotowana technicznie kapela, świetny, żywiołowo się zachowujący wokalista. Sergeant mają w dorobku tylko jeden duży album, po prostu Sergeant sprzed 3 lat oraz singiel Demon Eyes, wydany w tym roku. Utwór z płyty słuchaliśmy przed chwilą, a teraz wspomniane Oczy Demona. Reasons drawn and real from my promise to rage, a pulse of gold ahead, a fair. Sergeant był świetny i już myślałem, że mamy to, ale Intrepid, który miał drugą pozycję startową, zrobił na mnie jeszcze lepsze wrażenie. Przede wszystkim tym, że słychać było i widać naprawdę zgrany, doświadczony zespół. Jest wymielone, powiedziałby mój kolega Wog. Później dowiedziałem się, że jesienią 2024 roku, czyli właściwie przed chwilą, Intrepid zjeździł całą Europę u boku Nile. No i cóż, widać to doświadczenie, tę pewność, którą nabiera się dopiero po którymś litrze potu wylanym na scenie. Muzyka Intrepid to death metal, nie całkiem staroszkolny, ale też nie progresywny w takim sensie, w jakim progresywny jest Sergeant. Jest to za to death metal zaskakujący pewnymi niuansami, kiedy już mi się wydawało, że wiem wszystko o tym utworze, który właśnie trwa, że wiem jak się będzie rozwijał, jak się skończy, nagle niespodzianka, ostry zakręt i już rozgrywa się muzycznie zupełnie inna historia, albo pojawiają się jakieś niuanse z innego świata, które sprawiają, że zainteresowanie raczej rośnie niż opada. Prezencja sceniczna, ważna rzecz, i tu wokalista zamiatał scenę długimi dreadami, cały zespół zresztą był bardzo aktywny. Podobało mi się zatem i nie tylko mi. Ciekawostka, tu na gitarze grał Zimo Azzo, czyli ten człowiek, który nie odziedziczył szabli z czasów carskich, bo tatuś... Natomiast jak widać i słychać, miłość do metalu, a więc rzecz znacznie cenniejszą, prawda? Słuchamy piosenek Intrepid z epki Slain of Sanity, Murder of Mind z 2023 roku. We'll be right back. i Call of to było coś zupełnie innego. Na froncie drobna, błękitnowłosa basistka, chyba jeszcze nastoletnia, ale świetnie panująca nad wielkim, ciężkim, ryczącym nisko instrumentem. Obok niej miły młody człowiek w białej żonobijce, który ciekawie grał na gitarze i jeszcze ciekawiej śpiewał chwilami jak Ian Astbury. Cały ten zespół, który nazywał się Ecolove, brzmiał trochę jak postpunkowy The Cult, albo jak próba wywoływania duchów grunge'u, na szczęście bez kopiowania gigantów z tamtej epoki. Let me fall on your hands. Help me forget the meaning. Let me dart all over through the media. Don't let the ego take over my mind. As we write it down, as we create it. Słuchamy Ecolove, którzy raz twierdzą, że grają psychodelicznego desert rocka, a w innej wizytówce czytam, że to indie rock and roll. I to wszystko prawda. Zadebiutowali w 2021 roku, ale ja was tutaj częstuję utworami z płyty Vagabond, wydanej jesienią ubiegłego roku. Ecolove to był najmniej ekstremalny zespół wieczoru, właściwie po prostu niemetalowy, ale też odnalazłby się świetnie na Mystiku, choćby w ciągu dnia na Desert Stage. No ale że inny festiwal, duża, mainstreamowa, estońska impreza potrzebował właśnie rockowej kapeli takiej, co to porwie tłumy, podzieliliśmy się laureatami, podzieliliśmy te nagrody w taki sposób, że zaproszenie do Polski, do Gdańska zostały zespoły groźniejsze, a Ikolow będzie wyrastał na lokalną gwiazdę, bo że wyrośnie, nie mam wątpliwości, więc jestem przekonany, że prędzej czy później w Polsce ich zobaczycie i usłyszycie, więc warto zapamiętać tę nazwę i te piosenki. Draw so on the Kolejna grupa to Dreams They Have Stolen. Trochę metal, trochę rock progresywny, czy tam alternatywny. Wciśnięci pomiędzy brutali, no i ten przebojowy, porywający Ikolow, niewiele mieli do powiedzenia w sobotni wieczór. Żałuję trochę, bo trzeba przyznać, że starali się jak mogli. Czego dowodem niech będzie utwór Wings. Kiedy na scenie pojawił się zespół Nihilisti Crypt, okazało się, że gitarzystę już znam, bo to lider Humanity, tego młodzieżowego zespołu sprzed dwóch dni, jest najmłodszym członkiem Nihilisti Crypt. Od niedawna zresztą gra w tej grupie, bo zespół zaczął swoją ścieżkę przez brutalny death metal, jeszcze kiedy nie było go na świecie. Debiutancki album Nihilisti Crypt wydali w 2005 roku i są bardzo aktywni od tamtego czasu, są bardzo w Estonii znani i cenieni, czego najlepszym dowodem było to, że w głosowaniu publiczności, bo publiczność też mogła przyznać swoją nagrodę tego wieczoru, przyznawała ją w ten sposób, że gumowe kuleczki otrzymywane przy wejściu do klubu wrzucała do jednego z wielkich słojów opatrzonych logotypami kapel. A zatem tych kuleczek najwięcej właśnie Nihilisti Crypt nazbierał i w ogóle się nie dziwię. Słuchamy utworu Diamonds z płyty Dimension z 2015 2021 roku. Póki co ostatniej dużej płyty w dorobku grupy. Dobre, prawda? Bardzo, bardzo dobre. Nihilisty Crypt to na scenie intensywność Suffocation czy Immolation, potężne brzmienie, a do tego prawdziwy zwierz na wokalu i mam na myśli zarówno prezencję tego osobnika, jak i jego gardło. Fantastyczny zespół i prawdę mówiąc w połowie koncertu Nihilisty Crypt zacząłem SMS-ować z kolegami w Polsce, mówiąc: słuchajcie, umawialiśmy się, że przywiozę jeden zespół z tej Estonii, ale jest tak dobrze, naprawdę dobrze, że może jeszcze znajdziemy miejsce na dwa. Okazało się, że znaleźliśmy, no ale nie uprzedzajmy faktów. Posłuchajmy jeszcze jednego numeru Nihilistic Crypt, singla z 2024 roku zatytułowanego Lessons in Constraint. Compromise. Ostatnia konkursowa kapela sobotniego wieczoru, ostatni rycerz stający w tej bitwie zespołów to Pridian, czyli kwartet z Tartu, znacznie bardziej nowoczesny niż chociażby Nihilistic Crypt. Grupa powstała w 2018 roku, do niedawna była zupełnie niezależna, ale jesienią 2024 roku podpisała się z Century Media. I podpisała się nie bez powodu, jak się pewnie domyślacie. Meridian to metalcore, mocno podszyty elektroniką. Mnie przypominał nieco obecne oblicze In Flames. I niby nie moja bajka, ale podobnie jak z In Flames w wersji scenicznej, trudno się temu oprzeć. Nie dość, że dobre piosenki, to jeszcze fantastyczne brzmienie, znakomite wykonanie. Frontman, który doskonale rozumie swoją rolę na scenie i wzorowo wykonuje swoją robotę. No więc myślałem, że te dwa zespoły, które przyjadą z Estonii na Mystic 2025, to będzie Intrepid i Nihilistic Crypt. Ale po koncercie Pridian i po naradzie z jurorami doszedłem do wniosku, że chyba jednak będzie inaczej. Słuchamy Endless i zdaje się, że to światowa premiera tego utworu. Tak było, mili państwo, Pridian oraz Intrepid zwyciężyły pierwszą historyczną bitwę estońskich zespołów połączoną z estońską edycją Road to Mystic. Fantastyczny wieczór, fantastyczni ludzie. Bardzo żałuję, że wszystkich tych zespołów nie mogliśmy od razu zaprosić, ale mam nadzieję, jestem przekonany, że będziemy jeszcze do Estonii wracali i że uda nam się uchylić drzwi, znaleźć korytarz, znaleźć tę drogę Stalina do naszego kraju, bo warto poznawać tę scenę. I na koniec, na dobranoc, a propos tego ze Stonii, co warto poznawać, posłuchamy jeszcze zespołu, który rozpoczął nam ten piękny dzisiejszy wieczór, zespołu Evestus, którego liderem jest Ott, czyli ten człowiek, który zorganizował całe to przedsięwzięcie, który stoi za organizacją Heavy Music Estonia, promującą ciężkie brzmienia z tamtego kraju. No sam również ma się czym pochwalić. Evestus to znakomity zespół, bardziej industrialny, industrialno-rockowy niż metalowy, chociaż ciężary tutaj też doskonale słychać. Współpracujący z producentem Gregor Numana, więc to jest też absolutnie poziom światowy. Tego zespołu na koncercie jeszcze nie widziałem, ale mam nadzieję, że będę miał okazję. A więc mój głos już na dzisiaj ucichnie. Życzę Państwu dobrej nocy, natomiast Evestus opowie Wam o głosach w jego głowie. Voices in my head.